Els camins. De la música. Amigues, amics de Ràdio Clara, al 104.4 de l'FM de València, bona nit, bon dia o bona vesprada i benvingudes, benvinguts al nostre programa dels Camins de la Música. Avui, en els Camins de la Música, anem a presentar l'obra d'una dona que és pràcticament inclassificable i cada cop més. Una dona que, si bé comença i manté encara una orquestra de jazz, ha fet composicions que han rebut premis Grammys dintre del gènere de la música clàssica. I com una excepció, i per a tractar de veure un poc l'aspecte de la composició i de la forma de fer d'aquesta dona, de Maria Schneider, anem a començar a l'inrevés, és a dir, sempre normalment posem primer les peces més antigues, les obres més antigues de l'artista i comentem. En aquest cas anem a fer al contrari, anem a posar avui peces de la darrera gravació que ha fet, una gravació feta en 2011 i que s'ha publicat en 2013. A més, publicat d'una forma ben original que ara després comentarem. Però primer anem a escoltar com sona aquesta dona dirigint una sèrie de músics, que ara comentarem, i amb una soprano que es diu Dawn Upshaw, que varen rebre conjuntament els Grammys a millor disc de música clàssica de l'any, de l'any 2013, millor disc a la cantant i millor producció de música clàssica. Thank you. era la peça per fer-li estil This Solstice Morning. El disc, que és un compendi de dues sèries de cançons basades en textos de dos poetes, el primer és Ted Kusser, un poeta nord-americà molt conegut allí i contemporani, va morir recentment, i altres, una segona part, que està formada per cançons composades sobre textos del poeta Carlos Drummond de Andrade. Se diu Carlos Drummond de Andrade Stories. La primera part es diu Winter Morning Walks. Winter Morning Walks, és a dir, passejos d'hivern pel matí, està basat en textos del poeta Ted Kusser, com hem dit, que després de ser operat de càncer i durant la seva època de recuperació li va enviar 100 postals a un amic seu que varen ser després recopilades perquè cada postal contenia un poema d'allò que el passeig del matí li havia inspirat. La nostra protagonista, Maria Schneider, va conèixer els poemes i va escriure músiques per a aquests poemes en la línia més clàssica del líder, ajudat per la Australian Chamber Orchestra, amb Dawn of Show, com he dit, de soprano, Jay Ardenson al contrabaix, Frank Kimbrough al piano i Scott Robinson al clarinets alto i baix, com a reforç de l'Orquestra de Cambra d'Austràlia. Era un encàrrec de la mateixa Orquestra de Cambra d'Austràlia i forma part d'un projecte, com he dit, que sembla que va tindre una certa continuïtat. Perquè l'èxit, perquè és d'aquest disc del que li han vingut aquests tres Grammys, l'èxit, com he dit, d'aquest disc ha fet que truquen a la seva porta quantitat de gent fent-li encàrrecs dintre de la línia de música, per entendre'ns, clàssica, encara que també de jazz. When I switched on a light in the barn of late last night, I frightened for flickers hanging inside, peering out through their holes, confused by the light. They began to fly wildly from one end to the other. When I switched on a light in the barn of late last night, I frightened for flickers hanging inside, peering out through their holes, confused by the light. They began to fly wildly from one end to the other, their yellow wings slapping the tin sheets. Thing. And I remembered walking Caminant amb una llinterna i he vist un dimoni de pols aquest matí, són les dues peces que acabo d'escoltar. Nascuda el 27 de novembre de l'any 1960, però tant ara té 53 anys, en una localitat petita de l'estat de Minnesota, és una persona que va tindre educació musical des de ben menuda. Des dels 5 anys va estar ja estudiant música, va estar provant en diversos instruments, va estar provant amb el clarinet, va estar provant tant el violí, que ella va dir que era una forma horrible la que tenia de tocar el violí, va estar intentant-ho amb el piano i finalment, després de tots aquests intents a diverses edats, totes molt tempranes, dels 7, dels 8, dels 10 anys, es va decidir perquè ella el que tenia que fer era dirigir i composar. I allí és on es va trobar còmoda i on està fent tot el que està fent. La gent que veu les seves actuacions diu d'ella que dirigeix en una certa mesura com si fera ball contemporani. És una forma potser de definir una forma de gesticular que cada director té la seua, i el que sí que és molt de destacar és que quan hi ha la fase dels solos dels instrumentistes, ella se sol amagar discretament a un costat de l'escenari per a que siga l'instrumentista el que destaque i aquell que centre les mirades de la gent. La seva forma de composar, que ha estat qualificada com a evocativa, majestuosa, màgica, que arriba molt al cor i que és evident que està fora de categorització perquè, com hem dit, fa tant música de jazz com música, com heu escoltat, dintre de l'àrea que es podia anomenar la música clàssica, per entendre'ns. És una característica d'aquesta dona inquieta que, malgrat que té una edat com per a que estiguera un poc assentada en la seva forma de fer, continua constantment investigant i està en aquests moments fent-ho. Però a més, n'hi ha una característica de la seva forma de treballar que demostra el seu pensament modern, per dir-ho així. My Wife and I Walk the Cold Road, All Night in Gusty Winds i Our Finch Feeder són les tres peces que heu escoltat en la interpretació, com hem dit, de l'Orquestra de Cambra d'Austràlia i els instrumentistes que hem esmentat dirigits per Maria Schneider amb composicions de la pròpia Maria Schneider. No en digo per què, però aquestes peces em sonen molt a Debussy o cosa pareguda. És una música amb molta sensibilitat, amb una sèrie de crides a la sensibilitat, per dir-ho així, més íntima de la gent que escolta, que potser estiguen molt en harmonia amb les lletres dels poemes, que lamentablement no acabem d'entendre perquè el nostre anglès arriba fins arriba, encara que en el catàleg del disc sí que venen les lletres completes en anglès. I quan he comentat que esta dona estava en la modernitat, volia dir-ho per una raó. Els discos que està fent la Maria Schneider estan fent-se en una gravadora que es diu Artistshare, que es dedica a fer músiques que estan finançades en allò que s'anomenarà crowdfunding, és a dir, a base de replegar diners de patrocinadors individuals, encara que així n'hi ha moments i segons les peces dels artistes de què es tracta, estan, diguem-ne, classificats en d'or, de plata, de bronze, etc, etc, encara que n'hi ha altres projectes d'altres artistes que no. Sols que, clar, en aquest cas era un projecte molt ambiciós, perquè estem parlant de dues orquestres. La primera que estem escoltant, que és l'Australian Chamber Orchestra, en la part de Winter Morning Walks, i després una altra que era la St. Paul Chamber Orchestra, que és la que ha acompanyat les cançons fetes sobre poemes de Carlos Drummond de Andrade, que escoltarem a continuació. És a dir, que ella té molt clar que cal buscar-se un patrocini fora de les grans gravadores, que se queden la part del lleó, encara que avancen la quantitat que calga per a produir el disc, però després ells no toquen massa. Per tant, n'hi ha un grup de gent que ha decidit, i entre ells la Maria Schneider, que ells van a gravar i a difondre, en molts casos exclusivament per internet, com en aquest cas, i de fet marca el precedent de que és el primer disc de llarga durada que no s'ha editat de forma física i que ha rebut premis per part de l'Acadèmia de Música Americana, és a dir, Grammys. Estem doncs parlant d'una persona que no sols és imaginativa i innovadora en el camp musical, sinó que fins i tot en el camp, diguem-ne, empresarial, per a aconseguir una llibertat creativa suficient, també està sabent buscar uns camins que són aquells que la modernitat li està marcant, li està ensenyant. Beats of I amb les peces Spring, The Sky Rippled with Guests i How Important It Must Be, acabem el repàs de totes les peces que la compositora Maria Schneider li va dedicar al poeta Ted Kutcher, amb el qual pot ser sentir una certa solidaritat també, perquè la Schneider també va patir un càncer del qual afortunadament es va recuperar satisfactòriament en el seu moment. A partir d'ara, les peces que anem a escoltar són les 5 que va dedicar-li la nostra homenatjada d'avui, la Maria Schneider, a musicar els poemes de Carlos Drummond de Andrade, un poeta brasileny que va néixer el 1902 i va morir en Rio de Janeiro en l'any 87, que són la majoria evocacions de la seva infantesa en una petita ciutat, cosa que li va enganxar prou a la Schneider, perquè ella també és nadiua d'una petita ciutat de la part més agrícola dels Estats Units i que li recorda, sembla, segons diu ella mateix, les seues sensacions d'infantesa. Anem a escoltar les dues primeres peces. En aquest cas, com hem comentat abans, es tracta de St. Paul Chamber Orchestra, la que està dirigida per la Maria Schneider i la mateixa soprano Dawn Upshaw, la que canta les lletres. Anem a escoltar, doncs, les dues primeres peces, Prologue i The Dead in Frog Coats. Thank you. La Snyder diu respecte al que és el treball que al musicar poemes, els poemes mateixa parlen del ritme i arrosseguen el contorn de la melodia i emocionalment també de l'harmonia. No tracte de fer d'aquests problemes brasileños poemes amb música brasileña, és una altra qüestió. La única cosa que sí que té una certa influència musical brasileña és la primera cançó que anem a escoltar, que s'anomena Quadrilla i que és molt graciosa, un poc entre cometes si voleu, i que és un dels poemes més famosos de el propi poeta brasileny. Vos vaig a llegir la lletra perquè té la seva amiga. Diu: John ama a Teresa, que ama a Raymond, que ama a Mary, que ama a Jack, que amava a Lily, que no amava a ningú. John se va anar als Estats Units, Teresa a un convent, Raymond va morir en accident, Mary és una vella ja, Jack s'ha suïcidat i Lily s'ha casat amb Pinto Fernández, que no figura en esta història. És quasi una cançó infantil si no fora per la temàtica que parla, que és ni més ni menys que la vida. I a continuació escoltareu, no sencera perquè ja no quedarà temps, una peça que es diu Souvenir of the Ancient World. Esteu, com sabeu, a Ràdio Clara, al 104.4 de l'FM de València, al programa Els Camins de la Música, i podeu escoltar aquest programa dissabtes a les 11:30 de la nit i dijous a les 4 de la vesprada. Igualment podeu baixar-vos els programes des del nostre podcast www.caminsdelamusica.net i amb algunes explicacions complementàries petites i alguns enllaços per a conèixer millor l'obra de la que estem parlant. Bona nit, bon dia, bona vesprada i fins al pròxim programa dels Camins de la Música. Adeu. Committed suicide. sky.